أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ده سورة البقرة سلورم عيسى شروعه یا دو سوا سلور پنجوستم آیت نا تر اخیر پوری وا بیائی کی اول باب و دو سوا یوش پیتم آیت پوری وا بیائی کی اول حکم بالانفاق اکو یا ایو اللذین آمن وانفقو اید ایمان والاو اللہ در تمال در کلی دائن خرچو کئی کدا سی اورز را روانه دا چای کې بنو دوستانه یې نبرسا سفارش کار کوي. بیا یې مسله توحید ذکر لسانیان او پایبندی دلائل عشره لس دلائل پایبندی، بیا بیان د اصحاب الرشد والغی چې دوه ډلې دي، یوې ډلې ته هدایت والا ویل کی اصحاب الرشد او دویمی تا اصحاب الغیو لکی گمراہی والا. او بیا بدایت پر مثالنا ذکر کئی پو واقعی دا ابراہیم علیہ السلام سرا، مثال دا اصحاب الرشد لکا ابراہیم علیہ السلام شو، او مثال دا اصحاب الغی لکا نمرود شو. دی آیت کے عمل گرتیا دا اللہ ذکر کئی، دوستانا دا اللہ ذکر کئی دا اصحاب الرشد سرا، چکم ہدایت والا خلق دے اید اللہ تعالی اللہ علی دے ہدایت سمئی اید صراط مستقیم بان لے روانی گی، او چکم رکاوٹونا دے کفر شرک بیدنی پائے کی راضی دائن اللہ تعالی بچ گئی، او چکم خلق آ اصحاب الغی دی گمراہان دی شیطان دائی ملگرتیا کئی، او چکم دے حق لاروی آ پاوان دی بندی شیدی آیت کی دغا ذکر کئی. الله ولي الذين آمنوا، الله شه آئے دوست دا کسانو چې ایمان راوړی دی، یخرجهم من الظلمات الى النور، راو باسی الله تعالی لرا دا تیارو نرنا طرف تا. مانا ویل آیت دلاللہ تعالیٰ چی دوستانا و مدد دلاللہ چی داد اصحاب الرشد سرے، بیا دوستانا دلاللہ تعالیٰ دائیت سرے سرے چی اللہ ردو گمراہو نے بچ گئے و ہدایت طرف تیرا ولی. یخرجهم من الظلمات الى النور، رو باسی ایل را دا تیارو نرنا طرف تا. بیا ظلمات او تیارے دا دو قسم دی، یو تا ظلمات ویلے کی ظاہری تیار لکل شپی تورتن شو دام تیار دا، دن تا ظلمات مانوی ویلے کی آ ظلمات چیدائی انجام چیدائی تیارا وعذابو ندی. دل تا مراز ظلمات سرا آ ظلمات مانوی دی، او ظلمات مانوی اسو شای دی لکه کفر دی شرک دی جهل دی بیدت دی، او نور نم مراد چه نور آمانوی دی لکه نور دی اسلام دی دی ایمان دی سنت دی دی یقین دی. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ باندی لکی ویخرج من الظلمات من ظلمات الكفر والشرک والجهل والبدع، رو باسی اللہ تراتیو لرد کفر شرک جہل و بداز رسوماتونا الى النور آنور دا اسلام ایمان و سنت و یقین طرفتا والذین کفروا و اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات آر کسان چاہی کفر کرے دے دوستان دائی شیطانان دی الطاغوت من هر حاصلوک دا داود د الله نه سوا د غیر الله طرف ته نو دا تاوود ده اول مصداق د شیطان ده یخرجون من النور الى الظلمات راو باس یا ان رڼا له تیارو طرف ته شیطان دا کوشش کی چې ایمان له وړي کفر دی بوزي توحید نه بوزي په شرک کې اخته کی ایمان نه بوزي بيدینه کې اخته کی سنت نے بوزی بدعت کیا اختا کی علم لار پابند دی بند شوا جہل کیا اختا شی رجکل دا شیطان مر گرتیاو کینو اللہ اولائکا ساول نار ہم فیا خالدون دا کسان چی دیور والا دی ہم دی بہین فائی کے ہمیشہ غور تب جیو دائے دا خلود اسی دل چی دا پائی کے ہمیشہ ہمیشہ دا پارے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ دې آیت د مخکې آیت سره په تړوند دی چې مخکې ذکر شو لا اکراه فی الدین اکراه او زور په عقیده کې نشته سو بزرګ باندې ته مسلمانې ها دم رضا جاسر و مناظر و مجاہد و توکر اللہ دین و توازح کا لیکن سر ہی چکر و ابراہیم علیہ السلام دا جابر بادشاہ نمرود سر لا اکراہ نام له المناظر والمجاہد دلر مجاہد و مناظر کو البکار دی امام قرطبی رحمت اللہ علیہ لکی وی حاضی الآیت و اصل فی المحاجت ما اہل الباطل دا آیت چه یو اصل و قاعده کلیه دا پده که چکم باطل پرست دی دا آیت سره محاجه و مناظره بورسه که دا دیر پار چیز حار دا حق را شی و بیدینی چرا پتر شی ختم شی دانگی دی آیت دا بر آیت سره دویم روید دا سی یو روید دلائک راه فی الدین سره شو ذم قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ال تبيان دو فرقو شو چې یو ته اصحاب الرشد ولګي هدايت ولا خلق ذم ته اصحاب الغي ولګي گمراهان ردي آیات کې دا ډول مثال نو بیانې دا اصحاب الظلمات مثال لکه بادشاہ ش نمرود او دا اصحاب النور مثال لکه ابراهیم علیہ السلام او دا ملګری شو چې الله ترنا ور نصیب کړو الم تر الی الذی حاج ابراهیم فی ربی لا یاتن ګوره آکسته چې جګړه کوله د ابراهیم علیہ السلام سره بار دروځا کې د الله په بار کې جګړه وا رب مبارک معنی په توحید ربه د الله د وحدانیت توحید یو والی مبارک جګړه دی بادشاہ د ابراهیم علیه السلام سره جګړه ولې کوله ان اعطاه الله الملك دا علت د محاجه ده د دې وجنا چې ورکلی والله او بادشاہی آدم الهو شو ونه د دې وجنا ابراهیم علیه السلام سره جګړه کولې باسون باسه کولا اس قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي واميت قال جويل ابراهيم عليه السلام رب زما ساده چا جون نکول عمر کول کوي ندمو ال انا احيي واميت زم جون نکول عمر کول کوم دیتا اقامت الحجہ ویلے کی دلیل پیش کول زکر اثبات دونو داو داوی چی راضی یا دلیل سر راضی ادا اصول دو مناظرین دی اول پای کی تعین دا داوی وشی پای بانی کم تنقیحات وی سوال نیا پی وشی سفای دا داوی وشی پای بانی ویروس اثبات دا دلیل کی دا فارس ثابت اولو دا داوی نردی دوارو جگڑ پسکی وا فی ربی پا توحید اللہ کے ابراہیم علیہ السلام ورته وی الله چې یا رب دې اب بالون کې دیوتاوي زیما بیا پای باندې دلائل پیش کی جانب ابراہیم علیہ السلام ورته وی رب زما ذات دې چا ژوند کول کوم له کول کوي زما رب ذات دې چا ژوند کولم له کول کوي او چې څوک ژوند کولم له کول کوي نو لائق دے عبادت او معبود ما آزاد بھی نو دے ظالم ویل انا اوحی و امید زنجن لی کولا ام لکول کما او بیا مپسیرین وی دو یو دو کسان را ویستل یو پائے کی جیل کی آغا و چلاو حکم دا بار کی رہائی شو نجات خلاصون شو چلاو بچ کی پری خود رہ کی گی با دویم پای کې هغه چې پابندي حکم شوی او د سولې کېدلو چې دا وقت لولی شي چې حکم بار کې حکم د سولې کول او د قتل شوی هغه پرېښودو ویوګوره دا مړو نو ما ژوند یې کو او چې کوم بار کې حکم د نجات وای راونی او قتل یې کو ویوګوره د ته ژوند او د بار کې ما حکم وکړو مړ مې کو جاهل ده دا ربی الذی یحیی و یمیت دا و او اکید دلیل شی دا فی ربه من فی توحید ربی دا و لدا و شی دم قل دم فسیرین دا او بیا دا قال ابراهیم فا ان اللہ آیاتی بی الشمس من المشرق دا و انتقال وی دا دلیل واضحنا او زحتا ابراهیم علیہ السلام یو دلیل پیش کف ربی الذی یحیی و یمیت سرا او چې کله ابراهیم علیه السلام دا سوچ وکړو چې دا بادشاه او قوم عقل دی پس باندې پوهېږي نو د آیت لپاره نور واضح دلیل پیش کړو چې بین الله آیاتی بالشمس من المشرق دویم قول د مفسرینو دا راجح معلومیږي چې اذ قال ابراهیم ربی الذی یحیی و یمیت دا دعوه د ابراهیم علیه السلام ده الله مبارک دې جګړه ربوبیت مبارک اوس آ جګړه سره چې ابراهیم علیه السلام یې رب زما آزاد دې چا ژوند دي کولم نه کول کوي دې ظالم یې ژوند دي کولم نه کول کوم دا دوه داوی شوې د دوړو جانبینو نه ابراهیم علیه السلام خپل دعوه باندې دلیل پیش کړي نو فین الله آیاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب ویل ابراهیم علیہ السلام یقنا اللہ چه آراخی جین واللہ دنور خاتنا یا تیرا ولی راخی جین نفات بیا بس رات للو کان فائی بندن انور پریواتنا رب آزاد بی جوندی کولم لکول چکی دا آزاد دے چاہ دا مشرق دے طرف ننور راخی جین و مغرب بندنی پری باسی دا دلیل پیش کے ابراهیم علیہ السلام بل طرف نا اثر دلیل نو نو بابو ایت اللذی کفر حیران کلیشو آئی کسیا کفر کلیو بو ایتمان تحیر حیران پاتشو یا بو ایتمان انقطاعت حجتو دا دلائل ختم شده آزے اس دیده کدی نمرود ابراهیم علیہ السلام تویلیو چی دا خمان راکی جولی دا مشرق نو مغرب بانلی پری باسم نستا عرب دی مغرب نراو خیجی او پا مشرق دی پریباسی نمرود با پخپل بیت زلیل کی دره وجر زلت با بیت دو وجیوه یو دائی چی ابراهیم علیہ السلام و رب چی و آخ پا تی باندیم قدرت لرون کیو چی مغرب نراو خیجی او لیو پا مشرق باندی پریستره وی پا تی باندیم قدرت والاو اللہ و قادر دی پا تی باندی دن دائی که نمرود داویل وی چیره دا ما راخی جوله زی راخی جومن زی پری باسم نو دا آب و قبیله دا آب و قوم کی بدا سی خلق وی جاب و مشران و نمرود نا ای به ویل چې دالا څخه مقلل ته پیدا نو او دانور برازین راخو ته دلته پریوت نسبت د قمقل تو به کړی واته والله لا ذل قوم الظالمين الله چې توفیق دې دات نور کې قوم ظالمانو ته هدایت نور کې مانا داس حجتون الله درا ظالمانو ته نه کې آی حجتون دلایل کې پړش بیا او کلذی مر علی قريه وهي خاويه على عروشها دا دویم مثال د اصحاب النور ده. آده تا دلیل انفسی ویلے کی دا دی آیت دمکی سر بے ربط او تڑن دا سی چمکی ذکر کلل چی اللہ ولی اللذین آمنو یخرجو من الظلمات الالنور اللہ چی اخپل مومنان چی ولیان چی اید تیارون رو باسی و رنا طرف تا سنگ رو باسی کلدی مر علا قریت وحی خاویت علا عروشا پشام در آستر دا کس بلنی چا تیر شو بیو کلی بلنی لکا سنگ چلا دا کس دا تیارو دو شبحات رو ظلماتون را استرو داشان اللہ تلا نور مومنانم رو باسی یا دا کلذی دا سوکو پس این دے کی مختلف اقوال دی پایتولو کی راجح قول چیدے آ تفسیر سمرقندی وغیرہ ذکر کئی چی اصح خبر دار چی دا عزیر علیہ السلام عزیر علیہ السلام کل تیر شوئے و کم زیر تیر شوئے کان نبی فی بن اسرائیل قبل عیسیٰ عزیر علیہ السلام دا بن اسرائیلو کی رعالی دا عیسیٰ علیہ السلام نمک کیو وکان حافظا للتورات او دار تورات حافظ و تورات دا یاد کلیو قریہ چه دا کم کلی مراد دے نو دیکی دو قول دی یو قول دای چې دا قریه او دا کلی د فلسطینو پای باندې دا تیر شو اکلی نشکور پروت په خپلو چتونو راوېدلی و دویم قول دای چې دې قریې نه مراد آ قریه ده چې دی دا نه وتلي او دوی په هغې کې زرګونه و الم تر الی الذین خرجوا من دیارهم وهم الوف دا کلی مراد دی او کلذی مر علی قریه وهي خاویه علی عروشها یبشان لا کسبن لی تیر شا په او کلی باندې او انو سکور شه په چتر خپل باندې اکر جه انو سکور پرو در الوی ده او پاستر پرو تو عجیب کیفیت دا کلی الٹا شو رضا تپوسو کال لا یحی حاضی اللہ بعد موتیا سرنگی با جوننی که اللہ تعالی دل را پس دمرگ دینا اللہ یحی حاضی اللہ دا سوال دو زیر اللہ السلام جی دا بطریقی دا انکار و استبعاد سرنگی مانا دیر پار دا سوال نکی چی آئی بیست نمان کرده و دی احیاد اللہ نمان کرده دیر پار سوال نکی دیر پار سوال نکی چی دی تراکار دو قدرت الہی نلرک کاری بلکی دا سوال دی فبارد کیفیت کی اللہ راضی فمانا کئی بسرون مانا کئی فیوحی اللہ بعد موتیا چ ژوند دی کوي الله تعالی و دې کولو والا دا هو ژوند دی کوي او کیفیت او حالت دې ژوند دی کولو بسرهږي سوال له بار د کیفیت کې فامات الله میطعم ثم بعثه قالكم لبست ملک اللہ تعالی رسل کار مانا مڑی او ساتھ آلارا مڑی کو بیائی دمڑی ری پا حالت کی سل کار او ساتھ ثم بعثه بیر اپور تکال را الله بیر دراجون دے کو الله په دبان د مرګ راوستو بیا دبان د مړینې حالت کې سل کاله تیر شوی دی. بیا د مرګ نه وروسته الله تعالی بیرته راپورته کړ ژوند نه کړ. نو ته پوښتې الله تعالی کوي کم لوستا څومره وخت دې تیر کړ. دلته سوال چې دا د توبیخ زور نه پاره نه بلکې امتحان نه پاره د اختبار د پاره. قال نو ویل د لبستو یوم او بعض یوم وخت می تیر کړی دی یو ورځ یا سی صد ورځې. الله دې تپوس وکړه تاسو څومره وخت تیر کړی دی؟ دوی ما یو ورځ یا سی صد ورځې تیر کړی. عزیر علیہ السلام جواب کې ورته وی لبستو یوم دا ورته څه کوي؟ بصیرین وی چې اکلک پلکور نه راو سولای باندې سور شو. نو دا وخت جو دنور راحت دنور راحت لري. دا وخت کې او چې کله الله تعالی بیر ته ژوندې کونو نور په پریوتو واهو دنور دړبې دوه واهو. نو زه کدا وی چې ورځ یا سي صد ورځ می تیرا کړیو ادم معجزه د دوزر علیہ السلام وا چې الله سل کال او ساتو د سل کال نه رسو شي بیا الله تعالی را پورته کړی دی. قال او الله تعالی بل لبست می تعامل بل کتاب اختر کړی دی سل کالا سل کال وخت تیر کړی. آیت دلیل په دې باندې چې انبیاء چې د بعد الموت د مرګ نه رسو دای حالاتونه نه خبرېږي. یعنی عزیر علیہ السلام دا پیغمبر د الله تعالی د وخت دی تیر کړی دی سل کال او دا وی لبس دی یوم او بعض یوم. دانګې د دین هم نه خبرېږي او نه چا خبرې او د چا اوازونه اوري او نه چا مدد شي کولې. د سل کال تیر کړی دی نه خبر دا وی لبس دی یوم او بعض یوم. اسل کال کې طوفان لم رالي باران نو شوي هواګان وبم راغلي. دا خبر دا عین نه دی. قال بل لبستم يا تامل فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسلى واسغره طعام خپل دوست کا خپل د دې خراب شوي لام يتصلن فاقس تغیر بدلن نیر آلے خراب شوی نیر. توام بارکی مفسیرین لکی چی دا توام دو زیر علیہ السلام سا یوسو دانی انزر ورسو ورسو آرد خوراکو. وانظر الی حمارکا ولی نجعلکا یتل للناس وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسو حال احما. او وګورا د سولې خپلې تا حمار خر دا په سولې کېو لا ور دویل د خپل سولې د خپل کم خر باندې تا سولې کول دې ته اوس ګورا دا حکم د نظر اور تر دې لپاره کې دې لپاره د دلیل ونی چې بده باندې په باس بعد الموت مر د رسول الله تعالی خلق راجون نه کوي. عزیر علیہ السلام دا پس واللہ کی حمار و خر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پائے بندی چھے سواللہ کلی دا دیوی دا پائے بندی سواللہ کل دا سنت الانبیاء دی. دا عزیر علیہ السلام سواللہ کی موضو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواللہ کی مداو دیوی دا مرقات کی ملالی علی قاری رحمت اللہ علیہ لکی اسرے خر بندی سواللہ کی اور تو دسپکو گوری دا توحین وکن تا توحین دا سنت الانبیاءو کو دا سڑے و کفر کے واقعی کی گی. ولی نجعلک آیتا للناس و دیر پارچ اگرز اونتا لران لکھ دا پار دا خلکو چی تای برتوارے و خلکو دا پار نکھشی. وانظر الى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما او وګور دې اډوګو دا چې څنګه خوځو مونږ دل راو بیا وندو ايته وکا اډوګو دا یو ګور او بیا دې ته وګور چې کوم کیفیت باندې هم پای وکه کو ولما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير پس هر کله چې واضح شو دته نو ویل د پیغمبر په دوان شي یقینا الله تعالی چې پاره او شوان دي قدرت لرونکه عالم دلته مراد د علم نه علم العين دي مانا اوس ما په سترګو باندې ولید المخک د علم حاصل او علم استدلال یو استدلال بکاو اوس د بخپل سترګو باندې ولید نو ځکه ان الله علی کل شیء قدیر یا دا علم نه مراد علم بالمشاهده ده یعنی نفس علم خودته حاصل ده نفس علم مخکی حاصل ده خو علم العلم او علم المشاهده ده ورته اوس حاصل شو خپل سترګې ولیدل چې الله تعالی کوم کیفیت او حالت سره ژوند نکول کوي وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلا ولكن ليطمئن قلبي الله وکړه چې ابراهيم عليه السلام یې رب ازما او کې ما تاسو څنګه ته ژوند کې مړ لرا ابراهيم عليه السلام دا سوال ولې کاوه چې الله ما ته راو کې چې ژوند کې به مړی څنګه په کوم کیفیت او حالت باندې تفسیر تبرک امام نے جریر عالی کی جو خرو دای دا یوسف رتوا ابراہیم علیہ السلام اولی درا آج جسا دا سوا چی درندگانو دو اوچو درندی دای دا غوکی و دای دا ڈوکی خواروار کریو دریاب غاڑی تب رتوا وې کله به دریاب پای باندې راځي نو میانو به دایدا غوښیزان طرف تراخ کړي او کله به دریاب د اوبه کمې شي او چې درندگان براله او دایل به خوراکونه کول ځنې به پای دایل په زمکه باندې لیدل وي دایل خاورې جوړې شوی ابراهیم علیه السلام چې دا کیفیت اولی دو چې دا شه ده د دې ځنې غوښ دې ادم میانو دا دریاب در درندگانو خیٹی تلالی او زنی جی یاد او چی درندگانو خیٹی تلالی زنی پای که دزمه که سر یو زیر شو خواهر شوی تپوسی ہو گو تپوس داو جی اللہ زمان خدا یقین ده علم می چی تبا دارا جمع که در خیٹو در سباونا او دو مرغانو در خیٹو نما دارا جمع که و دا آئی دا جون دی کول با بکرم کیفیت بانی ما تداراو که نو سوال دل دم نه کیفیت ده وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى او کله چې ویل ابراهيم عليه السلام یې رب زما وکي ما تا څنګه وته ژوند کې مړو لرا الله ورته فرمایله ولم تؤمن آیت یقین لکه یقین لکه امانتو بقدرتی علی الاحیاء آیتو زما په ژوند کولو باندې ستا یقین نشته چې زه به دې باندې قادر یم دا سوال الله تعالی د ابراهیم علیه السلام نو کول یو تیکاو الله ته علم په دې باندې چې ابراهیم علیه السلام دا سوال بنا په شک باندې نه کوي د شک د وجې نه کوي خطیب لیکي تفسیر سراج المنیر کې وی اللہ دا سوال لوکو تپوسی اوکو دا ابراہیم علیہ السلام نا سرد دینا چل لعالم و پیمان دا ابراہیم علیہ السلام من لے وی لیعلم الحاضرون بحال ابراہیم وغرزو دا دیر پارا چکم حاضر دی آئی سوال اسوال لکی پر ابراہیم علیہ السلام من چی دا تپوس کلے بنا پر شک بان لے ذکر اللہ تپوس کئی قال بلا ویل دو ولنو ولیکن لیتمئن قلبی لیکن دل پارا چی مطمئن شو کلک شیز لزما زلا پستر گبال نوین وینما ازما زلا پارا سر کلک شی مطمئن شی آیت نو معلومی چی ابراہیم علیہ السلام دا سوال کلی نو دشک پی ملاوان نینے نینے کلی و حدیث کی راضی بخاری کی حدیث راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیوی نحن احق بشک من ابراہیم اس قال ربی ارنی کیف تحی الموتا من دیر حق داریو پا شک سرد ابراہیم علیہ السلام نا چکلا اویل اے رب زمان اوکے ماتا جس رنگی بجون لکے تمنو لرا نحن احق بشک من ابراہیم حدیث نو معلومی که دا تپوس دا ابراهیم علیه السلام بنا پا شک بلنی. جواب که بیا محدثین چینا حدیث کی تقدیر ده. مانا دار لوکان هازا علی سبیل شک اللہ نحن احق بشک من ابراهیم. کچر دا سوال دا ابراهیم علیه السلام بناوی پا شک بلنی. لوکان هازا علی سبیل شک کچر ته دا تپوس د ابراهيم عليه السلام بناوي په شک باندې موږ ډېر حقدار او په شک سره د ابراهيم عليه السلام نه او ابراهيم عليه السلام شک نه لکه موږ هم شک نه کوو ولکن ليطمئن قلبي او په عدم شک د ابراهيم عليه السلام باندې عقل دار چې ولکن ليطمئن قلبي د دې لپاره چې مطمئن شي زړه ما الله ورته فرمایل فخذ اربعة من الطير فصرهن اليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ويل الله ترى فصرني سلور دو مرغانا مرغونا سلور ونسا فصرهن اليك ان پس عدد کا ال دزان سرو بیا ٹوٹی ٹوٹی کا ال را ملهن ثم قطعهن اول آزان سر عدد کو بیا ٹوٹے ٹوٹے کا قیمے کا جکرا پٹی پٹی کے نسم مجال آرا کل جول ملہن جزعا بیا کیلو باریو نزدی غربان لرائنے او ٹوٹا یو غربان لرائن ٹوٹا کیلو دا سلور مرغان تفسیر رحمان کی لگی دا سلور مرغان کم دا سلور مرغان چیو یو پائے گی آسی مر مرغو تاوس چورتوی لگی دیم پائے گی غراب و قاغوا دیم پائے گی دی کوچرگ بانگی اور سلورم پائے گی حماما و کوترا و دې کې یو لطیف اشاره دا سلور مرغان ولیو و دې کې اشاره چې جاید وترکو ازینت مثل تاوسه چې تاسو مجاده کو یو پریدو ځان کې استقول لکسر چې مرغ ځان کې استکې دای بڼه کې مڼه کې راټول ارث کې استې چوندې مړولې نورم ډېر کې استې مجاده کو یو پریدو ازینت لرا خاص لرا پشان لا باندې غراب کی اشارہ چو وترو کو جایدو وترو کو الحرس مثل حرس الغرابے مجادکو یو پریدو حرس و لالش لپشان لحرس دو قائی باننے کدام مڑایم چو مردار وینی آئی تے ٹنگی گنار زیزان ورسائی درین دائی چی تاسو مجادو کوشش کو یو پریدو غفلت لراک غفلت الحمامہ لگا سرین غفلت چی بحماماو کو ترکی پروت دے یو څو پټي ورا چې بیا ټول اوس پردو بلونه سي ځان نشي خلاصوري غافل شي دي سلورم دای چې تاسو مجاهده کوي او پرې د شهوت در په شان نه شهوت د دی کا بانګي په شان ځل نه شهوت پرس مې جوړا شهوت پرې د دین د الله د پاره مجاهده وک دا سلور مرغان زکو زکه دی سلور واړو کې جدا جدا خصلتونه نه دي بانگی چه دا شهوت دیر زیاد دی کوتره چې را پای کې غفلت ډیر زیات ده او قاری چې پای کې حرص ډیر زیات ده او سمر مرغ تاو شه دا د کای شوقی دی اذان خسته کوي پار زکه ریدا ټول کارونه پرې دا کای سم پرې دا غفلت هم پرې دا حرص هم پرې دا شهوتونه پرې دا مجاهده کوي دین الله پارا شیخ عبد القادر رحمت الله علیه الفتح الربانی کې لیکي آئی ما علم چیز دکلے دینو دا بین سلو رشین لیز دکلے حیواناتو کی یو ما پا علم کی دائز دکلے چیز علم پا طلب کی بحیرس کے حیرس بڑی رجیات کے او سو چیز علم پا طلب کی حیرسناک نینو دا علم دشیز دکلے وی دا ما از دکل اللسن من الغراب والخنجیر یو خنجیر کی حیرس دیر زیاد دیو دویم پا قواه کی ما چې دا حرس ته وکتل نو دا مې چې علم په زده کړه کې حرس پکار دی دیم په علم کې چې چاپلوسی د استاد ته ځان نږدې نږدې کې دا خدمتونه وکړي تملق آیت تملق چاپلوسی ویل کې نو دا ما د سنه یاد د نوې د سپینا سپیل چې آج راشن و خپل مالک نتاوی لکه چې آزمه کوال نکی دی او دا خلو توازه کی هر وخت د مالک خدمت کې را لګیا یې نو شاګرد چې علم یادې دا غواړي چې استاد علم ماته منتقل شوی نو عابد استاد خدمت بکی بیا او دریم پای کې تحمل برداشت بکی پای کې و ادا تحمل چې مات من الجمل د اوخنا اوخته می چې وکړه دلدار خپل مالک څومره مشقت تکلیف برداشت کړي سره د دینه کړه او کو تراو ګرځي نو مالک یې سم نشي کوله بیا هم تحمل او برداشت کوي نو شاګرد په علم په طلب کې برداشت کوي دا ټول خصلتونه صفاتونه راشي پای کې نو الب او علم زده کوي ابراهيم عليه السلام ته الله تعالی فرمایل فخذ ارباطه من الطير فصره اليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا بیا کېدو بهر یو غربان لایني او ټوکړه ثم ادعوه لياتينك سايا بیا راو بلایل نو راضی بتا تمن دیو انکه آی تاواز وکنو به حکم الهی بدار سرا ژوند دي شو استاغه تا وراشی والم او پوش یقن الله تعالی له ضرور حکمت والا مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة الانبت سبع سنابل في كل سنبلة دیدن دویم باب دیسی شروع کی عذاب ای دو سوا سلو روی آئی مایت پوری 274 پوری پا دیکی واشپک امور تقریبا ذکر کئی سلور بدی کی مثالونه ذکر کئ ابتداء د مثال نه مثل الذين ينفقون اموالهم پای کی ودو مثالونه دا چای چا انفاق به سبیل الله کئ الله بلار کی جزو خرج کئ دا پار دو مثالونه او دو مثالونه جی آود منفق بالریا چې څوک ریا کاری د پاره خرج کوي د ځان خودنې د پاره د عاید دوه مثالونه دریم به دې کې دا ذکر کوي شرایط د انفاق به ذکر کوي چې الله تعالی یو نفقه او خرج باندې ثوابونه ورکوي نو د عاید لپاره څه شرطونه دي تقریبا 15 شرطونه به آیاتونه معلومیږي دریم بدا ذکر کئی چی زان بچو ساتی دو سوسیر شیطان لا الشیطانو یعدکم الفقر و یعمرکم بسوئی والپاشا سلو رم دائی چی کیفیت و ادائی الانفاق مال خرج کئی نو دائی لپارا با کیفیت بسی کم حالت کئی خرج کئی تو پینزم پائی کئی تسلیف و انفاق بن لے چې څوک د الله په لار کې مال خرج کوي نو دې خرج کولو سره پای کمې ناراضي پای کې الله نور زیاتی کوي برکتونه پای کې اچي او شپږم چې بیان د مصارف خدای چې مال خرج کوي نو په سوال نه خرج کوي اشپک خبری بای دی باب کی. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة. مثل الذين من مثل صدقات الذين مثال صدقات ذای کسانو چای خرج کوي مالون خپل فلاره د الله کې سبیل الله چې ای عام اطلاق ذکرو دا جهاد په سبیل الله باندې کېږي قتال باندې نور ترغیب ترهیب ګرځي په اړه تقریبا لس مصداقات ذکر کړي چاې ټول باندې سبیل الله اطلاق کیږي. الله خپل مال د الله په لار کې خرج کړي کما سر حبت الانبت السبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ. مثال د دې په شان دا دانه باندې چې راوخه جی وو وګلرا په کله سمره دل پار یو وای کې مئات حبا سل دانی وی یو خرج کړ الله تعالی پای باندې ډیر ډیر ثوابونه اور کوي ا سمره دل ک یو دانه تا او کر یو دانه وو وګی وشي او پا یو وای کې چې سل دانی وی یو پوسو الله الذين سوا اور کہ والله يصائب لمن يشاء والله واسع عليم. الله جه د چلن کوي چار چواله الله دے پرا خیلم والا دا وسوجه دا حتمی حد عید پارنه چې دومره اور کوي بلکې چې څومره پای کې صدقه کې څومره اخلاص وي سمرہ دا اللہ دا رضا پارا خرچ لیشی وی پائی بان اللہ تلاو امرہ ٹیر سواب انوار گئی آئی تا اشارہ اکلی اسائی فلی من یشا دا آئی دا پارا حتمی حد نشتی چیزا دمرہ لکونا دی و دمرہ کروڑونا دی یو حدیث کرا دی دا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فنقل بان دی چکم یو سڑے آئی پلکور کناس دے و آخ پلی پیسی اولی گئی آ پیسی دا اللہ پلار کی خرچ کی انو دتا یو پا وہ سوابان نے سواب ملاوی گئی آ چپ اخپلا باندی دا آئی سروزی انو یو پا ولا کورتا ملاوی گئی معاذ رضی اللہ عنہ پا نقل باندی حدیث آئی پائی کی یو پا وہ سوابان دے نیو نا یو کے یو پو سو باندے او بلکی یو پو ولاکا باندے نو بیاد زربیان آئے لرہ زربور کی نو یو یو کم پنزو سکروڑا تو رسی دا دا ست لاک لچی زربور کی پو ست سو کی نو دینا انچاس سکروڑ جوڑی گی اول دا دوار حدیثونا خپل سے باندے زیب حدیثونا دی چکم حدیث را دی پا نقل دا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باندے دائے پا سند کی خلیل بن عبداللہ راوی دے دائے بارک ابن حجر و غیرہ میزان کے لئے کے لسان المیزان کے آم تکلم ان پیئے دے او دا معاذ رضی اللہ عنہ پا نقل چکم روایت را دی نو دائے پا سند کی زبان بن فائد راوی دے آم متکلم ان پیئے دے دوارا ضعیب دی دویم دائی کہا چر تصحیم ثابت شنی دا ضرب کم حدیث کرا آئی چی یو لہو بلکہ ضرب رکے و بیوزان حسابنو جوڑے دا دیواج نچے کم محققین علماء دی آئی دی بان دی کتابنو بیلے کی مفتی رشید احمد رحمت اللہ علیہ آئی بان دی اور رسالے لکلی تبلیغی جماعت اور انچاس کرول نہیں کیا دا رسالہ دا سن الفتاو کی مشتزان لمستقل رسالہ دا دا سراج الاسلام حنیب پائے بان نیو رسالہ دا عربی کے او پائے بان نیرد کرے دے چیزا ضربنا اور کولیو حدیث لبل کے دا زان لمستقل دلیل غواری دا صحابون اللہ تعالیٰ ورکی یو پو وسوئے مرکی یو پو ولاکے مرکی دائن برے مرکی آج سنا معلومی کہ آیت نمعلومی حتمی حدائی لرنشتے چی دمرہ دمرہ ورکی والله يضاعف لمن يشاء والله واسع العليم الله چه فراخ علم والا دے الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا ملا ولا اذى آر کسان چې خرج کوي مالونه خپل په لاره د الله کې بیا نور پسې کوي پای پسې ما پای څه پورې چاهیې خرج کړي ملنس باطنه او رازنه نه تکلیف اول د الله په لار کې مال خرج کړي او د خرج نه وروستو چې دی پای پسې باطنه نه کوي پای پسې تکلیف نه ورکوي د دې آیت نه وروسته تقریبا 215 پیتم آیت پورې دې کې تقریبا 15 شرایط د انفاق ذکر دي. کوم انفاق د الله په لار کې اوسې پایمن الله تعالی ثوابونه ورکوي نو دایر پر 15 شرطونه دي. اول شرط پای کې دا چې کوم مال خرج کړي نو خپل مال نه خرج کړي صدقه کوي. اما دمی دا اموالهم نا الذین انفقون اموالهم خپل مال خرج کئی زکر چه خپل مال نا او پرده مال لوال یا حرام مالوی یا غصب دو شک مالوی پای من دی قصد سواب کئی نو قریب دی دا کفر کی واقع شی حرام سره نیت دی سواب دا سین ری ابراهیم ام دا اتحم رحمت اللہ علیہ فرمائی چه کم مال دا حرامو نا اپلار د الله کی خرج کی ما ينفق من الحرام في طاعه الله كالذي يغسل الثوب النجس بالبول وي اسړې جا خرج کی مال د حرامونه حرام مال دې پردې مال دې دای خرج کی او پای سرنه تو تم ثواب ساتي ما ينفق من الحرام في طاعه الله جمعات کې خرج کی مدرسې کې خرج کو غریبانو ته ورک نور زینو کې ورک نو یکل ذی یغسل الثوب النجس بالبول دا د سیده لکه غنداو مردار کپڑا چې ومی تیازو انځه دلیل السائلین کې نقل کړل د ابراهیم نو اتحمنا نو یو بدای جبل مال وخرج کړي زندای چا خرج دای انفاق دا چې یا رضا د الله لپاره پای خرج د دکې چې پای ګورځای الہی مقصود می دا 215 پیتم آیت نمبر می چې الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله الله رضا من پیار طلب کول د پای خرج کوي دریمدار چې پای بس ورستو احسان به احسان اوس باطنه او پای بس نه کوي صدقه دی بچاوانی اوک دا انفاق دی بوکو پاوان دیو بیز باطن اینکی او دا معلومی گی چه لا یتبعون ما انفقو من لن زباطن اینکی سلو رم چه پای بس واضی و تکلیف بناور کئی دام دا آیت نمعلومی گی ولا ازا بی آزی عامد اک پا جو باندی تکلیف ورکی لکا بدر دوتا ہوئی دغه څو روپیا ته ورکړي یا په لاس باندې ته تکلیف ورکړي دا دواړه ونه کوي پنځم شرط دای د پاره چې آسان ساتل لري کارینه لري کارینه پای آی ګزان ساتي لکه دا معلومی 213 ویتمات نه یا ایو الذین آمنوا لا تؤتوا صدقاتکم بالمن والاذا کالذی ينفق ماله رعاء الناس ریاکارې د پاره خرج کوي په ثواب نه ملاوي ذکر یو انفاق کې مال منفقه کې 15 شرایط وي پای باندې الله تعالی ثوابونه ورکړي آی کې الله تعالی برکتونه اچي بیا لو الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله آکسان چې خرج کوي آی مال خپل فلاره د الله کې بیا نور پسې کوي پاس پسې چاې خرج کړي اس باطنه او تکلیف اثبات ایم نو آئی آئی پس تکلیف نو رکی لهم اجر من ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون لديه پار اجر و ثواب دديده پني ضرب ددي او نبا سير پای باندې او نبا غم جن کي پای باندې غم هم نه يروم پني قول معروف ومغفرة خير من صدقتي يتبواسا ویناک استاو بخنا دا ډیره بهتر زدا ایس یقینا چور پس اور پس کی پای پس تنگول دا سیو سقه د وکلچ پای پس رستو تنگول کې تکلیف ورکه اس باتنه کې داینه خدای چاړو صدقه مکوا صدقه مکوا اته خسته ویناوک قول معروف نسم رازمانا وینا دا دین او دا اصلاح دا اصلاحو کا دیم وینا جا موافق دا حق ویائی دا قول معروف ویلے کی مغفرت نسم مراد دے مغفرت نمراد امام علی وسی رحمت اللہ علیہ وی ستر لما وقع من السائل دی سوال کا ان کی تاتس خبر اوک لنفا پر در آوا چو دا مو آیا لانکه راغلی او دارا سوالی کهو دسی حالتی کارا کهو احالتی پت که یا مغفرت نمراد دائی چی تکلا آتا خیستو اینا که قول معروف برتکه نو نیل المغفره نمراد بے نیل المغفره من اللہ بسو غرد الجمیل چی تاکلا خیستو وینا آتا واپس لنو دا اللہ ترنبت بخشش کی المغفره مغفره مان نیل المغفره من الله بسبب رد الجميل وسبب دو واپس کول د خسته وینا باندې الله بیا مغفرت ملاوي نو قول معروف ومغفرة خير من صدقه يتبواسا پای په سي تکلیف به تنگول وي یو تکلیف پائے گی دائے چی پائے گی فرق راشی فمین دانیا و فقراو کے لکہ یو صدقہ کے خو پائے گی نفلی صدقہ را خدا فرق وک فمین دا غریب و دا مالدار کے لکہ دا وعدو دوڑی شولا تو عام الولیمہ دا وعدو دا دوڑی چا دا نفلی صدقہ دا جعفر رضی اللہ عنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل اولم ولو بشاتن ولیمو کاگر کہ یو آئیو بیزی سرولی نی دا ولو بشاتن یا دا کسر دفار دے قلت دفار دے مانا ولیمہ کو آگر کا دمرا غٹشی لکا بیزا یا ولیمہ کو آگر کا دمرا لگشی لکا بیزا بزب کیا لالکا خدوڑی و کپائے کی سنت طریقہ را او چې کله ډوډۍ وشي نو پای کې فرق کول په مین د مالدار او غریب کې چې مالدار ته دعوت ورکړی شي او غریبان پای کې پرېښودلی شي دا شر الولیمه ده. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي شر طعام طعام الولیمه یدعا لها الاغنیاء ویترک الفقراء ناکاره په خوراکونو کې هغه خوراک دایې واده دی چې هغه کې خوراک پوښلی شي او پای کې مالداران غټان دارا او بو ترشی چې کوم غریبان دی نو اپ کې فری دی یا چې کوم غټان نو اله کک بندوستونه کې او چې غریبی پا باندې اسی بو خره دا فرق دی پایګه والله غنی حلیم الله دې اده به حاجت او سبحان الله یا ای الذین امنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى كالذی ينفق ماله ریاء الناس اے دی ایمان والاو مبر بادوی تاسو صدقی قبلی پس باتنی سو تکلیف ورکولو سرا ویز بادی یا تکلیف ورکی دیس را صدقی دائی سواب بربادی سنگا کل لذی پشان دی افتال دا کذبان لی کل لذی ما کا افتال اللذی پشان دی افتال دا کذبان لی ینفق مالهو چی خرچ کئی مال پل پار زان خودنی خلقو تا او ایمان نروڑی پلاو پر رضا آخرت بلنے ایمان نروڑی ایمان نه راړي یا هم نه دا چې دا منافق دی په عقیده کې هم ریاکاری کوي خلک د ایمان په الله نه راړي ځکه د عقیده منافق دی یا ایمان نه راړي په الله باندې مال خرچ نه کوي د الله لپاره الله لپاره خرچ نه کوي چې الله دې راضي شي او ورځ د آخرت کې رزق په کار راشي فمثلو كمثل صفوان عليه تراب فاصابه وابل فتركه صلدا دا مثال د ابطال د عمل دار دا عمل داسې برباد دی فمثلو پس حال د په شان حالت دا کوئی نګټ دی چې وی پای باندې خاورا فاصابه وابل فصورتي آیت تیز شی به باران پس پری دی آیل صلدا صفا بلکل صفا پاتشی لا یقدرون علی شیء وصبر نشی در پیت شیوالنے دائن چدی کری دا مثال دا ابطال دا عمل دا منافق دے دیکھ تشبیح ورک لیشویر دا ریاکار دا کوئی نگردی سر دا ریاکار چے دا پشان دا صفوان من دیرے صفوان کوین د غټل کشکشه شو ده او د اخرات او صدقه د چر د پشان د خاور باندې ده او داریا چر د پشان د باران باندې ده نو څنګه چې باران اوشیا پاتې پا کوین د غټه باندې خاور نه پریدي ا خاور پای باندې پاتې نشو بالکل کوین لشي دا شاندار یاکار جے یاکار صدقہ کونکے ددد ریاکاری بسو سر ددد دا خیراتون برباد شو سائے سوابون ختم شو لکہ سرنی چی باران سر آخاور ختمی ریاکاری سر دد سواب دا عمل ختم شو واللہ لا دل قوم الكافرین الله جه توفیق دے ہدایت نور کی قوم کافرانو تا لا یهدی ما ثواب نور کی کافرانو تا کافر آخر چونه کی خدا دا خر ثوابات نه ملاویږي لا یهدی تو من عدم ایتای ثواب ثواب ورته نور کی ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم مثال د نفقات زای کسانو مثال لای کسانو چې خرج کړي مال نو خپل لپاره در ټولو زداونتیا د الله وتثبیتا من انفسهم او د پاره مضبوطوالی د خپل ځانو کما سل جنت بربوه فشان دا باغ باندې چې وی په سربز مکان نه اور اسی گئی د تیز باران نو پس ورکی می وی خپل دو چللا فاتت اکل حاصل پین ویل لم یصبها وابل فتل پس کو اون رسی گئی دتا ایت تیز باران نو پس کافی دے ایل لگشان تل بنا اغس الخفیب معمولی باران یا تل فرخی طویلے کی حاصل مثال بدای جاسو کو یاید الله ز پار خرج کید الله رضا ر پارا او دا خرج به سبب د ایمان سره دا ډیر خرج کای کما سر جنت بربوتنا صابا وابل ایت تیز بار نور سی ایمان ډیر خرج کای نو چې کله ډیر خرج کای نو در پار د چند دي دا نعمتونو جنت نا بات تو کلا زفیل ور کای می وی خپل د چلنه جنت دو چند نعمتونه وته تملاوی وی الا می یصبا وابل نو کو نه چی آی د تیز بار مانه ډیر خرچ نه کی لګ خرچ کی او دا لګ خرچ کول د پار درځاونتیا د الله او د اسلام د وجه نه نو کو دو چند ثواب ورته ملاو نشي نو فتول لګ مول کافی یا خو معمولی ثواب هو ته بیا ملاوی نفس جنت هو ورته ملاوی والله بما تعملون بصير الله فاعملون جتاو کوي لجن کې ايود احدكم ان تكون له جنه من نخيل وعناب تجري من تحتها الانهار. دغه بیان د بل مثال کوي دا بچا چا منفق بالریای ریاکاری د پارا خرچونه کوي. الله کو کوي یو تن سایدای شي د اعلی رب من نخيل وعناب لکجر نو د انګورو کورنا تجری چې بایږي من تا چلل هارو لاند دا نیورنا او ویدلر پای کې د هر قسم میونا واصاب اول کبر او رسیدل وید د بډاواله وله ذریه ضعفا ویدلر اولاد کمزورې واصاب ایثار فيه نار فاحترقت وسرت یای ته تیر چلې چې پای کې ورنه پس اوسې بالرا لا باغ یوسف دې دا مثال دے دا او انفاق دریاکار دریاکار جے دا پشان دے او بڑا باندے کمزور ہے خوتون کمزوری شوی او بڑا دا سے چا باغ باندے باغ جوڑ کرے او دا بڑا دا باغ سر تر سیدرے دے او دا بوډا د سه چې په خپل هم کمزور دی او اولاد یې انتهایی کمزور دی. بیا دا باغ دا سوی چې پای کې میوه پخې شي او دې حد ته ورسي چې میوه پرې کولو ته نږدې شي په دې کې عذاب د الله تعالی راشي او ابای ختم شي. دا شاندار یاکار چې عمل کوي عمل کئی کئی کئی اور دو دریاکاری دد دا عمل دا سی برباد کو لگا سرن یہ چاہتی دی سیلی دا باغ تبا کرے ہو. بیا دا بڑا کمزور ہے دا رنگ دریاکار چے دام کمزور ہے حالت کے زکم مر لے عمل برباد شے دے دا نور عمل لکو لو طاقت و قدرت ام نشتے زکا دنیا تو واپس نشتے. بیا ان تكون له جنت من نخيل وعناب دا دواړه خاص کلی دي نخيل وعناب دو وجي یو بس این ویلی اصل الكثرت في العرب ځکه عربو کې انګور او کجور چې ډېر زیات دي یا دوه موجه چې دواړو کې قوت غذایی هم پروت ده ځکه دا دواړه خاص کلی. كذلك يبين الله لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ دارنگی بیان اللہ پل آیاتنا دیر پایتا سوچو فکرو کئی یا ایو الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض اے دیمان والاو خرج کوئی تاسو دو پاکو آنا چی تاسو گٹی من تو یہ بات ما کسب تم کے اشارت انفاق من اموال تجارہ تجارت مالونا دی دکان لارے کی کاروبارونا کی گٹی لائن میں انفاق کے خرج بکے وَمِمَّا اخرجنا لَكُم مِنَ الْأَرْضِ وَدَعَيْنَا جِرَائِسْتِلِ لِمُسْتَعَدُ پَارَدَزْ مَكِنَا دیکھ اشارہ دا دویم قسم مالونو تا مانا دا چکم مالونو تا اس تا حاصل شید اسمہ کنا پسو دا فصل کروندی زمیدار ایس طرح دا اینم انفاق کوئی تا سو خرج کوئی مانا مالونو عام دی که تجارتونو سرم گٹلی ویوکا پسلونو کرولو سرم گٹلی دا ایتول نو خرج کوئی بے ممہ کے ما جو دا لفظ عام دی اکلا لفظ عامش اشارہ بس دیتے چھے اس مکی نراوتی کہا قلیل مقدار بانے دیو کثیر مقدار بانے دا اٹھول نوے انفاق کے خرج بکے دارنگی ناما عام دے انواعو تا کہا شید قبیلی دے سبزیانو نا دیو کرا قبیلی دے نور دانو وائرار سنے آئی نبا خرج کے دیو اینا احناب امام سے ابوی جہر حوشے چار اسمکی نا پیدا شنو پپی عشرن پای کې ول لسم اور کې برابر خبره دکا پنځش وسقویو کني اختلافي مسله د زر ائمو مسلک دا چې پنځش من کم وی پای کې زکات نشته. امام صاحب وی دلته مال لفظ د عام را له مما کې دغه قلیل کثیر دا ټول شامل دي. چار څومره الله تعالی تاسو د پاره د سبکو نه راځته یی باینه به خرج کوي. دارګي ما دا عام دي سبزیان دي کا او سیزونو دي کا فاتکی او کان نه فاتکی پای کې زکات شته. او زکات ورکه نه پای کې اوس شه ورکه ای ولا تیمم الخبیس من تنفقون ولستم بعقد الا ان تغمزوا فيه او قسم کوي دار دی داینا حبیس ما ردیو بیکار قسم نکه مانا دار جم زکات دی خرچ کئ نو اعلی دا مہر ورکه مالن کی وا اعلی ګوره ورکه و یا کالا نه نو کم از کم اوسط ورکه دارن چې پای کې کم کمزورې ګورې وا ورکه لکه زکات کې چې اکثر ورکه نو ټول ګونډي ورکه نیم غنم نیم نیم ګونډي بوسي دا ونه کې خبيث دالب اس قران کریم کې تقریبا شپږ اسکرت رااله به اطلاق د دې په منافق باندې کې مشرک باندې کې منافق دام خبيث دي مشرک جه دام خبيث دي دا یې په صفت د یو خاص ونه کې خبيث استعمال شوی کشجره خبيثه الاسترست من فوق الارض ما لها من قرار دا یې خبيث ویل کې ارادي او کمزوري دا مواله تعلق دل ته خبيث په دا معنی باندې اوس خبيث به کم مالوي د دې تمیز به د اعلی نه څنګه راځي دا لستم بیا کې الا ان تغمزوا فی دا یو قسم له تعریف د خبيث دی ولستم بیاخذی یو نئی وی تاسو اخستون گرائے ما دا چسترگ اور پٹی گئی پائے کے دا سے شیو د اللہ پال نہ خرچ کے چپائے کی کمزور ہے شیزان لے نہ کو اللہ لے اور کے دا دا اللہ ترا قبل ہی نبی پائے کے اخلاص بہ ادائے چالا پا مالو کی اور اللہ ر پائے خرچ کے تو کمزور شه ځان نه کوکه نو الله له ویم نه کوکه کمال درجه ایمان چې حاصلېږي نو محبوب د اموالو چې کم په مالو کې محبوب ادای په انفاق سره ادای په خرج سره ګر استرا دی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون نشي حاصلوله کمال درجه د ایمان تر دې پورې چې خرج غیا چې کم تاسو د محبوبې مالو کې والا محبوب مال وخرج کې وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ او پوئے شئی چیقنن اللہ ترارے بحاجت او سائلے شوئے دیکھ اشارت دی درد چی خرچ کے نو دائی فائدہ چی دا بندر دی پخبل ابالنے رسی اللہ ترارے ضرورت نشی جی غنی ذات دے الشیطان یعدکم الفقر و یامرکم بالسوء والله یعدکم مغفرة منه و فضلا دی آیت کی دا ذکر کی چې ځان بچ ساتے دا وسوسو شیطان نه شیطان به توئی دا کارو کداو که هوای نه ځان ساتي شیطان چې آئی رئی تاولارا دا فقر و غریبینا او حکم کې تاستا پا پاشاو بیائی او بخل بانلے پاشا چه دا ویلے کی امام راغب رحمت اللہ لے آم افرادات کیلئے کی وی پاشا آ دا ویلے کی معظم قبح من الافعال والاقوال اغا چه دائی قباحت چه دا عظیم معظم قبح من الاقوال والافعال دائی قباحت بدواله چه دا شریعت سره سره د انسان د عقل ما ایت بدوي د دې فحشا ویلې کی دلته فحشانه مراد دا بخل ده شمتیا دا مسلمان سره چه دا نه کوي مشکال شریف کې روایت راځي چې کوم سړی سخی دی چې پاکه ماده د انفاق به سبیل الله او په کې دا د الله بلار کې خرج کړي دا سړی چې د الله تعالی تمنیز دی جنت تمنیز دی او خلقو تمنیز دی بعید من الله د ور نه لري دی سخی سړی د خلقو تم ګران وي وای دا خرج کړي جنت تم نزدې ده الله تعالی هم سخی کوخ ده ځکه الله تعالی په خپل سخی ذات ده او جنت الله اور کوي بخیل چې دار خلق نم لري ده ته جنت نم لري ده الله نم لري او جهنم ته نزدې ده بخیل سره شمتیا کې ده چاو سره محبت نه سو کې پینډه کې نه فری دي او پردې خوري او خپل الله سنور لري دا خلق نم لري ده سبب د بخله د الله نن دو بود ده الله نن له جنت نن لری ده جهنم ته نږدې ده والله یعذکم مغفرتا من هو فضل الله چې وعده کوي استاد بخشش د خپل طرف نه ده فضل الله سره وعده کوي والله واسع العلیم الله چې فراخ علم والا ده نو چې کله الله تعالی فراخ علم والا ده نو خوغه الله تعالی دا پوهه چاته ورن شي په دار الله خوغه یوت الحکمت من یشاء و من یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا ورکه الله تعالی پوهه چې چاته واړي او آسو چې ورکه شو ته پوهه نو پس ورکه شو ته خیر کثیر حکمت په باغ یو مفسر مختلف اقوال ذکر کړي امام قرطبی رحمت اللہ علیہ اصابہ فی القول والفعل هو الحکمہ انسان دا اللہ تعالی دکھو خبرو دکھو کارون توفیق ورکی دا حکمت دے امام علیہ رحمت اللہ علیہ تفسیر روح المعنی کی میں الاصابت فی القول والعمل اللہ صحیح تا صحیح اعمال توفیق ورکی دا حکمت دے تفسیر زاد المسیر کے لیے کہ حکمت نہ مراد دل تفہم القران وعلم القران لے اللہ چاہتا علم دو قران ور کے اوپر دو قران ور نصیب کی دا حکمت ور کلے شو ودل تم مراد دا حکمت نہ دی آیت کے با حکمت نہ مراد دا اے چا تا دا فرق ور نصیب کلے شو چا اپ میں دو وادر شیطان او دو وادر اللہ کی تفریقہ او جدائی شیرا واسطے الله طرف نواده دار چې زوال نور در کوم معافي ورته کوم بخشش وکوم شیطان وای ته وګه شي اولاد بری سخره دا تفریقه شخصي ګور دا حکیم دی ا حکمت چه دا په ورګه د الله تعالی سره دا د چا په ورګه سره نه کی او دا الله تعالی چا چا ته ورکه هر سره دینه ورکه امام زاهر رحمت الله علیه کتاب الکبائر کې یو حدیث راوړی و ان الله یوتی الدنيا کله مې يحبه و من لا يحبه و یوتی العلم مې يحبه الله دنیا ارچا دور کې کړه الله خو کې او کړه الله نه خو کافران دا الله تعالی ډو کوخ نه دا الله ور سره دښمنه ان الله عدو للکافرین سورۃ توبه یو سل دی الله سم الله کافران دښمن له خو بیا مو ته الله تعالی دنیا ورکړي وعلم او فوی اللہ تعالی چاہتا ورکی ندال اللہ تعالی خوخوی ویوتل علم من یحب و دا حکمت جی حاصلی گی نداو پا ازدکولو سر امام بخاری رحمت اللہ علی حدیث راوڑے لے وی چا سر اللہ تعالی دا خیر ارادہ ہو کی آتا فوی دا دل ورنصیب کی من یرد اللہ بی خیر یفق و فی الدیل دا فقاعت په دین جاسری نه دا پناست توانه نه بلکې انما العلم بالتعلم دا جمله دی حدیث سره شته امام بخاری ذکر کړی دا انما العلم بالتعلم یقینا دا علم جاسری دا په سعود تعلم زکول سره اسنه ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا او آسو جو ورکلی شو آتا پوید دل نو پس ورکلی شو دتا خیر دیر لوی کنور یو شم ورلکلی شو دتا خیر کثیر ورکلی شو دیو نه شیطان چې اب عالم باندې خبرګي دا عالم په جوړېدو باندې شیطان ته کم ضرر نقصان رس یا به یو شي نه رسی شیطان ته دا عبد کو کول دایښ نه فقيه واحد اشد على شیطان من الف عابد یو عالم یو فقيه په شیطان باندې دو کول دا د زرو عبادت گزارو نه ګران دي زر عابدین چې سر سپینې جامع اوس ته تسبیح په لاس کوي د علم په لار باندې نه ورغلی دا شیطان د ایشې نه دا د چپ لاس کار دی شیطان نو هیڅ ته پوسو کو امام نجوزی ذکر کړی یا سنکار دی چې تا ته د شیطان دا علم دو کول در ته ګران دی او عابد در د ایشې نه دی او راځه د تجربه کوم روانه کوی او عابد نه سوچ یا سره تسبیح ور سوی وګدی وګدی تسبیح ذکرونه کول او نور سوره میو اته ویلو وی الله تعالی فرمایي چې دا خلک جنت ته نشي دله حتا علی جل جملو فی سم الخیات تر دې چې نه لو زی دا او پر سم دستان کې نه او دستان په سم کې شین نه وته ایلو اوف دا څه غول غره دا ستنه دستان سم ته ګوره اوف ته ګوره به وی دا غرونه په کې شین نه وته وی نه دوکه قرار وان دي شهید ته یو قتل وی کافر میکه کنه د الله آیات باندې د درې داشان روخو ده بیا عالم خلل جمعات کې یو کس دو کس ته ناز دی آیت سبق وي اته وی الله تعالی قدرت لري په دیوال نه چلاو خان دا غرونه د ارت یو ستري په سوم کې دل نه کې او وی او الله جو قادر مطلق ده او دا څنګه وی څنګه پرې دا خو بس الله تعالی په دې باندې قدرت ده شیطان وینم ماته وکې کنه سپیڑ ورکل جماعت کے پاس تر گزار کلیو زدی خلقو تباک لما فقیح واحد اشد على شیطان من الف عابد ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکرو الا اولو الالباب او پن لو نسیت نشیاست مگر خاندان داخل نسیت جالی خاندان داخل یعنی علم دو قرآن چا اللہ تراچا تور یادی قران فهم او نصیب کوي دا په سړو کې سړی لري یو سړی خدای کارونه سړو نه دا قران علم د قران فهم او په جوړ نصیب شي دا په سړو کې سړی لري صحیح سړی دار دی ته دی وایي ال برهان کې لیکي ولسمه صفه باندې اي علم القران ذکر لا يعلمه الا ذکر من الذکور علم د قران چې دال نور علم دی دا جیادی نو بسڑو کم سڑی آدائی قرآن تو جنگی نیام لد سڑی علم القرآن ذکر لا یعلمه الا ذکر من الذکور علم دو قرآن یو نر علم دے دیکھا قرآن سڑی تا غیرت ورکی سڑی تا ایمان ورکی سڑی تا صحیح لار ورکی دا ذکر من علم القرآن ذکر لا یعلمه الا ذکر من الذکور دا علم جیادی نو دا پسڑو کی سڑی آدائی ار سڑی نشی او بیا په سړو کې ما یادې جا حق پرست باطل پرست او الله تعالی دا نه ور نصیب گئی اسی پای کې شم شم کوي خو پای پیګینو د دې نو سورې عرب کې مفسرین او زنن مصر رحمت الله علیه قول ذکر کړي او اب الله ایم لا قلوب البطالین بمکنون حکمت القران الله انکار کړي د دینه چې باطل پرست او دازونه د قران نه ملغلول نه ډک کې الله د قران ملغلری باطل پرست ته نه ور نصیب کوي او ما ذکر الا اولو الالباب وما انفقتم من نفقه او نذرتم من نذر فان الله يعلم وما للظالمين من انصار عنوان د آیت چې ایفاء العهد مع الله مال الله تعالی درکله دی وادر د الله سره وکړه مال به خرج کړي بیا دا خرچ دا دو قسم باندې مال نه یو اعمال دی چې معین نه کی تو خرچ کې او بهتر امدا دی دم اده چې ځان باندې لازم کې نظر من ادای منست وکې کتاب ځان باندې لازم کړي یو کې نه دی لازم کړي دواړه قسم مال نو چې خرچ کوه و مال فقط من نفقت او اج خرچ کوي تاسو سنفقا نفقه نه مراد غیر معینه ده او نظر دوی تاسو نظر کوي من نظر پس نظر او منخ د سره معین کوي تاسو دا تعین امدائی کلی نظر منل دا جائز دی خکار نده لکه یو سړی دا وایي که زما دا مریض که شو نو زه به دا دا کوم نو مخکې نه وکړه چې الله دې مریض کړي که نه یا دا وایي که زه سفر نه رالم نو زه به دا دا کار کوم دا کار مې وشو نو د نفقه چې دا هم معلقه کړه په کولو د یو کار سره کېدلو د یو کار سره حدیث کې راځي مشکات کې چې دې سره د تقدیر نه څه شی نه رد کېږي وانما یستخرج به من البخیل د بخیل د جمله الله تعالی په دغه طریقه باندې وباسي انما یستخرج به من البخیل نظرون منلو سره څه کېږي نه تقدیر نه رد کېږي او دې طریقې الله تعالی د بخیل نه وباسي د لکه واجه ته دا نظر منه کدا چل او شنو دا وکوم نو مکه نه خرج کول وان الله یعلم بس یقینا الله تعالی عالم دی پای باندې ذکر عالم دی نو دای ثواب بور کوي وما للظالمين من انصار ونشته ظالمان لسوک امدادی ظالم نو مراد دلتا المنفق ریال یا ریاکاری بطور بالنے خرج کئی یا آسو جان نظر کئی دغیر اللہ پنم بالنے نظر و نیاز کئی دا ظالم نے دی ظالم دپا سوک امدادی نشتے ان تبد صدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم دی آیت کے بیان و طریق یا ادائی صدقات صدقات ادا کے ندائی بکم کیفیت و حالت بھی کتاسو پر کاروان دے اور کوئی صدقی فنعیم ماہیا نو پس کار دے دا خریا کاروان دے صدق کے نو آخر وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَقَدْ بَلَغْنَ وَكَيْفَ إِلَى الْفَقِيرَانِ تَ غریب ته ورکه کارمن د صدقه یو غو پټه کې الله تعالی پای ثواب ورکي البته دومره دا چې کوم صدقات دی وجوبیه دی فرضیه دی لکه زکات و غیره شو دا په کارمن دی ورکه نو خدا او چې کوم صدقات دی نفلیه شو نفلی صدقات شو لکه ارسی چاوانی خیرات که او پا پتا بانده ورکی نو پایی اللہ تعالی دیر خوشا لیگی او پایی سرا غصر اللہ تعالی جراز سڑیگی لکه حدیث کرازی ابو امام رضی اللہ تعالی نو پنقل بانده او ای صدقت سر ری توت پی غز بر ربی دا پا پتا بانده صدقه کول در اللہ تعالی غزب او غصر جراز سڑی یخی اولا توت پی غز بر رب ويكفر عنكم من سيئاتكم ولربك استغفر استغفر بوجن الله سيامن الله تعالى غناون ما بكو تكليفنا من لريك والله بما تعملون خبير الله بيعملون تاجي کوئی خبردار دے پای الله خبر دے ليس عليك هداه ولكن الله يهدي من يشاء دي ايات کی تسلی ور کئی مومنان تا اتسلی مومنان دا دا سیدا چه دا مومنان وعی با فقیران و کافران بانی خرج کاو دا پار تالیف القلوب چه دیو دازنو ایمان طرف تا و مسلمانی طرف تا مائلہ شی وعی با پیسی واقست دیخو ایمان بنراؤڑ چه کلا آئی ایمان بنراؤڑ نو با دیو آئی ما مسلمانان خفا که دل غنجن که دل با چیو گو را منگ معلوم خرج کاو دی بیام ایمان نراؤڑی الله تاسو انفاق کوئی ایمان راوړل دا تاسو په اختیار کې نه شاید توفیق د ایمان ورکي لیس علیکو داو نشته بتاون له سمول لای ولکن الله یهدی من یشاء لیکن الله تعالی هدایت کی چاته جو والی وما تلفقوا من خير فلانفسكم او اج خرج کوئی تاسو سمال د پاره د نفس تاسو یې تاسو د نفسونو د ایمان تاسو د وفای باندې ثوابونه میلاویږي وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله او خرج نه کوئ تاسو مگر د پاره د لټولو د رضاوانتیا د الله د الله د رضا لپاره کوئ وما تنفقوا من خير يوفى اليكم وانتم لا تظلمون او آج خرج کوئی تاسو د سمالنا د پوره پوره به درکړی شي تاسو ته ثوابونه دای او په تا به ظلم نه کولیږي پای کې به څه کوی نه راځي للفقراء الذين اسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض دی آیت کې بیان او مصارف الانفاق مال خرج کې نو دای خرج به بچاون لیکي ما کم خلق دی چاې د مال نور کې للفقراء الذين د پاره د فقیرانو دای کسانو او شروع فی سبیل الله چاې بند شي فلاد الله کې بلار د الله کې باندې کلشي لار د الله کې سم باندې کلشي تفسیر غرايب او تفسیر کې لګي به طلب العلم او سر فی سبیل الله ای باندې کلشي بلار د الله کې علم په طلب کې آیوتی یا دین کول لای چاي وته په د قتال مالادو دشمنانو د الله سره کافرانو سره جنگي لا يستطيعون ضربا في الارض چاہے طاقت نه لري د سفر کولو په ځمکه کې طاقت نه لري طاقت دا نه لري چاہے کمزور دي په اعتبار د جسم او جسم سره طاقت نه لري د وجه بندیدل نه په الارض الله کې اگر الله په لار کې ځان بل کړي دي په طلب د علم کې وته لري اي کار کسب د دای وزن نه شي کولای چاہے علم یادې یا د وجه د قتال نه مالادو دشمن سره جنگ کې اخته دي نوای مزدوري نشي کوله یا سبهم الجاهل واغنیا من التعفف ګمال کې پایبند جاهل سره د مالدار من التعفف د وجه ځان ساتلو د سوال نه پایبند جاهل سره چیا گمان کې د وجې د ځان د خلکو نه ساتي دا نه سوال نه کوي نو آیو کې دا مالدار دی تفسیر سمرقند کې لیکي دا خلک به ګمان د مالداري ولې کوي وای زګه دای امر او دای شان ته جوړ غوي را د چتو خلکو کاری د چتو خلکو څنګه کاری ویل الله وی یزرون البصم للناس باللباس زګه دای ا جامع او لباس یو اخیسته طالب د علم په طلب کې چوته کا غریب ابن مالدار سره نه دای جامع خسته اخل کو د ځان په لباس راکې جامع دا خسته زمداري و تعففون عن المساله اېد چان سوال نه کوي معلومی دا طالب شان بدای چان و سوال نه کوي ځان به خلکو ته مستغنی او به حاجت کار کوي زګه خلک فاول ور کوي نه او چې کله ورکی لری نه مناره وای تا مولای صاحب قاری صاحب خو دې ودرې چې کله دې ودرې یو پینځګون لاس کې نیولې خدای الله په نوم واره پینځګون باندې ستاکار کین از خلکو مکه اجماع او پټ موټی کې په دا ټیم کې در کې اجماع غره غټه دنیا ورانه کړه نو یا زبون الجاهل ان یا من التعفف تفسیر خازن کې لیکي داخلك به مالداران ګمارولې کې لظهار تجمل دوی د ځان خشته کار کولنا او خپل ځان خشته کوي معلومی دا چې طالب بار وخت دا به غړ سر ګرځي ځان به خشته خیرس خاچټه چې ګرځي نو خلک وي دا څنګه علم ته وتلې څنګه شعر دی تعریف می سیما جو سی پیژنې نو څنګه به پیژنې تعریف می سیما پیژنې با ایدر با خاص نه خدای باندې لا يسألون الناس الحافا چاہی سوال نکی دخل کنا بی زورت بوار دخلو چاہی دسوال نکی چی مالا راکا اللہ نے غواریا آئی تعلق چی آد اللہ تعالی سر او دا تعلق ساتی دی یقین سر یو سڑے دی آد اللہ دا دن دا طلب دا پارو تو دا سڑے واللہ تعالی چرتا نظری لکی لکہ دا علم دا طلب دا پارو تلے دی الله تعالی رزق ورکي سپوت ورکي یو سپم دولګ نن له عمل چانه دی ویل پلان کې دي چې سپه د دې عمل له جوړې وته نو خنجران ته الله تعالی رزقونه ورکي آی خوراکونه کوي حیوانات ته رزقونه ملایوي کې آی د دې نن دی مړ یو سره دا علم په طلب کې وته له الله دین کار کوي د الله کتاب یادې ته نو ویل سنت او احیا کوشش کوي دا سره الله تعالی ولې زور لګینه وځي الله با ته رزق ورکي د ټول نه کښتا واگی تقوا بکار پرزگاری ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب دا سی زینب اللہ تا رزق ورکی چی آغا با دا بگمان کم نئی فعال پابندی بر استغفار پکاری زکا انسان گناونا چی یادها برزق کی مسئلہ راوالی او استغفار پابندی سو کئی اللہ تعالیٰ آغا تسلور پایدی اور کئی حدیث راضی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فنقل باندی ویمال لازم الاستغفارا جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب سوچ لزوم کې د استغفار د استغفار په باندې کې الله غواړي بخنه غواړي د خپل ګناہوں جعل الله له من كل ضيق مخرجا الله تعالی د هر فر د هر تنګین پر اخر او بازي لار او الله تعالی کولای ومن كل هم فرج الله تعالی د هر تکلیف غم پریشانی نه خلاص یا ورزقه من حيث لا يحتسب الله دداز دین رزق ورکه چې د ګمان کې نه وي او شر دای چې الله سره تعلق ساتي او بیا چې لکشان شې ورسي نو دا مخلوق د نیت عمل کې دای نه سوال نه کوي. عبد الله بن مسعود رضی الله عنه په نقل باندې یو حدیث راځي ای ما د نبی صلی الله علیه وسلم نو اورید چې من سأل الناس وله ما یغنی یو سړی د مخلوق د انسان نو سوال کوي د سره دوم رښتې چې دا بے پروا کی دلک کافی کی گزاره به کی نو جا یوم القیامت و مسالته په وجه خاموش او خدوش او کدوح ای دا سړی په ورځ د قیامت باندې راشي او دغه سوال دا لکه دا د نوکارو په شکل کې د پر مخ باندې ظاهري لکه نوکار پرارونه د مخ باندې راشي دا شان آثار د سوال به په مخ ظاهر وي. صحابه ته پوښتنه الله رسول الله او ما یغنی سمره دي نبی صلی الله علیه وسلم ورته 50 درهم 50 روپۍ او سند د گزاره پای باندې کې کو نور څه پینې کې او ټیم ډوډۍ خو پای کې کړ سوال له مخلوق نه نه کوي. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم او آج خرج کوئی تاسو سمال یقینا الله دې پایوان دې عالم. الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم. بیان د تعمیم الاوقات للانفاق بیا عنوان دار دې آیت کې دا ذکر کوي چې انفاق د پاره خرج د پاره سو وخت مقرر نشته بلکې چار وخت الله تعالی ته توفیق درکې نو پای کې خرج کوته. الذين ينفقون اموالهم من الليل والنهار هغه سان چې خرج کوي مالونه خپل لښ په اوره دي سرا په پټه باندې وارانیت نو په کار باندې ولهم اجرهم عند ربهم د دې پاره اجر د دې په نه طرف ځای. تفسیر سراج المنیر کې قول د امام اوزاعی رحمت الله علیه نقل کړي او دا آیت په اړه دا چا کې نازل شوی دی چای اسونه ساتي د پاره د جهاد رضا اسونه چې دا خوراکه غواړي د شپې م او خوراک غواړي د ورځې م غواړي هر حالت کې دا خوراک ورکول کی جهاد د پاره خرج کې پاس ورلې باندې خرج کې کو اصله باندې خرج کې د ټول باندې الله تعالی اجر ورکړي نو فلهم اجر من درب بار اجر او ثواب د دې په درب ده یي ولا خوف علیهم ولا هم يحزنون النبي سير په دې باندې او نبتي غمجن کې نو دې باندې سير او نبتي خپه غمجن وي. الذين ياكلون الربا لا يقومون الا